بغمه اروا لاس دی بی توریشی او تورا بی قلماشی دیرا نممکن دا چه مخابه دی سماشی لاس دی بی توری لاس دی بی توریشی او تورا بی قلماشی دیرا نممکن دا چه مخابه دی سماشی لاس دی بی توری هاغا وقت زړه د نرمې دو سوالو نه ډېر کوه هاغا وقت زړه د نرمې دو سوالو نه ډېر کوه خپل چې دې بي ذکر خپل چې دې بي ذکر شي او سترګې دې بي نماشي ډېر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس چې دې بي تورې لاس چې دې بي تورې شي او تورا بي قلم شي ډېر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس چې دې بي تورې دا د ستر هدف لاره آسان دومره نه ده دا د ستر هدف لاره آسان دومره هم نه ده کله به مزله کله به مزله شي او کله به قدم شي ډېر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس دې بي تورې لاس دې بي تورې شي او تورا بي قلم شي ډېر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس دې بي تورې زول کاند شمې ما سګر يم در نه لړ بشم زول کاند شمې ما سګر يم در نه لړ بشم ستا په غې کې ډاکا ستا په غې کې ډاکا ل يخنه او نه تر تماشي ډېر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس دې بي تورې لاس دې بي تورې شي او تورا بي قلم شي ډېر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس دې بي تورې زر شد کمر د سر ګلاب ته او بپور تکړه زر شد کمر د سر ګلاب ته او بپور تکړه سبا وشستړی سبا وشستړی بشي وینا بدی کماشي ډیر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس دې بي تورې لاس دې بي تورې شي او تورا بي قلم شي ډیر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس دې بي تورې ګور آزاد دې پزار یو لاس ته ناراضي ګور آزاد دې پزار یو لاس ته ناراضي کله بیل دزاشي کله بیل دزاشي او کله بیل بماشي ډیر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس دې بي تورې لاس دې بي تورې شي او تورا بي قلم شي ډیر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس دې بي تورې ای تړو نه پاس د صلیب مقابله وکړه ای تړو نه پاس د صلیب مقابله وکړه ای ګران شهید ای ګران شهید بشي اروا بد بی غم شي ډیر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس دې بي تورې لاس دې بي تورې شي او تورا بي قلم شي ډیر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس دې بي تورې لاس دې بي تورې شي او تورا بي قلم شي ډیر نه ممکن دا چې مخابه دې سماشي لاس د بیتورې لاس چې نه ممکن دا چې مخابد سم شي لاس چې د بیتورې لاس چې د بیتورې